قوت نظری، قوت علمی، قوت فکری، یہ ایک ہی مقصد ہے، یہ کامل ہو انسان اور قوت عملی میں ہو، قوت عملی میں بھی کمال ہو. اگر قوت نظری میں انسان کو کمال حاصل ہوگا تو اس کی انتہا یہ ہوگی کہ اللہ کی وحدانیت، خدا کی صفات اور خدا کی ذات کو وہ صحیح پہچاننے والا ہوگا، اور یہ انسان کے عروج اور سعادت کی انتہا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی وحدانیت کو انسان صحیح پہچان لے. یہ کمال ہے انسان کی قوت اور قوت نظری کا، اور قرآن یہی کہنا چاہتا ہے. اور دوسرا کمال ہے کہ انسان کی قوت عملی کامل درجے کی ہو. تو قوت عملی جب انسان کی کامل درجے کی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدنی اور مالی عبادات کرتا ہو، اور یہ دونوں چیزیں سورت کے اندر بتلائی گئی. ربنا لیقیم الصلاۃ، میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بستی میں اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ بدنی عبادت، نماز جیسی عبادت کو قائم رکھیں. اور پہلی آیات کے اندر یہ مکے والوں نے، عرب کے مشرکوں نے ظلم کیا ہے، خدا کی نعمت کا انکار کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اے میرے بندوں نماز کو قائم رکھو، اس کے ساتھ تمہارا تعلق اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا، اور مال کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی ہر طریقے سے خرچ کرو. یہ ہے مالی عبادت، دونوں عبادت. تو جب قوت عملی انسان کی کامل ہوگی تو وہ مالی عبادات میں بھی وہ بالکل پیچھے نہیں ہوگا، اور بدنی عبادات کے اندر، بدنی عبادت میں بھی صحیح انجام دے گا مالی عبادت. یہ بات اس سورت کے اندر بیان کی گئی. اور یہ اگلے جملے میں، یہ چوتھے جملے میں یہی بات سمجھائی گئی ہے. تیسری بات ہو گئی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے. یہ انتہائی انسان کی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے والا اور اس کے اوپر یقین رکھنے والا ہو. انسان کی سعادت اس کے بغیر نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتا اور اس پر یقین نہیں رکھتا، اور خدا کی صفات کو نہیں پہچانتا اور خدا کی ذات کو نہیں پہچانتا، تو انسان شقی ہے، بدبخت ہے، وہ سعادت مند نہیں ہے. تو یہ مقصد ہے قرآن کے ذریعے، تاکہ اللہ کی توحید کو لوگ پہچان لیں، بھی اللہ وحدہ لا پر پھر یقین رکھیں. اور وَلْيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل کریں عقل مند. یہ نصیحت حاصل کرنا قوت عملی کا کمال ہے. قوت عملی کامل ہوگی تو انسان عمل پیرا ہو جائے گا، تمام عبادتیں انجام دے گا، مالی ہو یا بدنی ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکات ہو، جہاد ہو یا تبلیغ ہو، جو بھی عبادت ہوگی اس کو انجام دے گا جب اس کی قوت عملی کامل درجے کی ہوگی. اور یہی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی قوت عملی بھی ٹھیک ہو اور قوت فکری بھی ٹھیک ہو، تاکہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانے. وہ جو کمال ہے انسان کی سعادت ہے. یہ چاروں باتیں بیان ہوئی. تو آپ سورہ مبارکہ کے تمام مضامین پر آپ نظر ڈالیں، خلاصہ یہی نکلے گا. ھذا بلاغ للناس، قرآن اور یہ سورہ مبارکہ بھی ایک قطعی اور یقینی اور مکمل یہ پیغام ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے برے انجام سے اور محاسبہ اعمال کی منزل سے جو پیش آنے والا ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معبود برحق ایک ہی ہے. جب وہ غور کریں گے قرآنی دلائل اور شواہدات اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور جن کا تذکرہ کیا ہے دلائل میں، جب غور کریں گے تو اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوگا، اس کو بھی معلوم کریں. اور تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں، معلوم ہوا نصیحت پر عمل پیرا ہونا عقل مندوں کا کام ہے، اور عقل مندوں کی صفت اللہ نے قرآن میں ذالک لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. حقل میں عقل مند اور دانشور وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب، بیٹھے ہوں تب، لیٹے ہوں تب، رب کی یاد کو نہیں بھولتے وہ، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے لا یزال لسان کا رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور خدا کا ذکر قولی، فعلی، عملی، اعتقادی، یہ سب آ جائیں گے بیچ میں. غور و فکر کرے گا دلائل کے اندر تو وہ روح کا ذکر ہو جائے گا، قلم کا ذکر ہو جائے گا، اور زبان سے ذکر تو ہر شخص کے لیے ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی، ام المومنین کہتی ہیں ہر حالت میں کرتے تھے. یہ ہے تو عقل مند آدمی تو حقیقت میں وہ ہے، کا دنیا کا کاروبار اچھا کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے یا چالاکی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ تو عقل مند نہیں ہے. یہ دنیاوی عقل ضرور کہیں گے، عقل ماد سے بالکل خالی. صحیح معنی میں عقل مند وہ ہوں گے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، بدنی اور مالی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، خدا کی وحدانیت کو پہچاننے والے ہوں گے، اور قرآن کے پروگرام پر یقین رکھنے والے ہوں گے. عقل مند وہی ہوں گے. یہ چار باتیں آخر میں خلاصے کے طور پر اللہ نے بیان فرما دی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامر سوف یعلمون. وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون. الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب اور قرآن، کھول کر بیان کرنے والا ہے. بسا اوقات آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. زرہم، چھوڑ دیں ان کو، کھا لیں، کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور غفلت میں ڈالیں ان، غفلت میں ڈالیں ان کو آرزو، پسند قریب وہ جان لیں گے. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک نوشتہ تھا مقرر لکھا ہوا. نہیں سبقت کرتی کسی امت سے اس کی اجل، یعنی اس کی موت کا وقت، اور نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں. پہلے سورہ ابراہیم تھی اور یہ سورہ ہجر ہے. ہجر اس وادی کا نام ہے جس میں قوم سمود آباد تھی. یہ مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان، یہاں تبوک ہے اس کے ساتھ. یہ ہجر وہ مقام ہے، بڑی ایک متمدن قوم وہاں آباد تھی آج سے ہزاروں سال پہلے. وادی قرا سے لے کر تبوک تک ان لوگوں کے 1700 بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے قصبات آباد تھے. یہ قوم سمود، وادی ہجر کا ذکر ہے قوم ثمود کا، اس لیے اسی پر اس سورت کا نام سورت ہجر ہے. ہجر والوں کی تکذیب، ان کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے. یہ مکی دور میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے. مکی زندگی میں جیسا پچھلی سورت بھی یہ 99 آیات پر مشتمل ہے، 100 سے ایک آیت کم، 6 رکوع ہیں اور 654 الفاظ ہیں، 2770 حروف پر مشتمل ہے. یہ سورت درمیانے درجے کی سورت ہے، زیادہ لمبی سورتوں میں نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا ہے، اس سورت کے اندر بھی اسی طرح بنیادی عقائد کا ذکر ہوگا. اور اس سورت کے اندر جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر رسالت کا ذکر ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ تھا، تو اس سورت مبارکہ کے اندر مجرمین کو مہلت دینے والی بات کا زیادہ تفصیل سے ذکر ہوگا. توحید کا بیان اور توحید کے دلائل اور محاسبے کا ذکر اور رسالت کا بیان اور خاص طور پر کتاب الہی اور قرآن کریم کی حقیقت اور حقانیت، اور پھر جس طرح پچھلی سورت کے اندر بعض انبیاء کا ذکر تھا اور ان کی قوموں کا حال اللہ نے بیان کیا، خاص طور پر حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ تھا پچھلی سورت میں، تو اس سورت میں حضرت شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا حال اللہ نے زیادہ ذکر فرمایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. بہرحال یہ بنیادی عقائد ہی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور جس طرح پچھلی سورت کے اندر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے لوگوں کے لیے تسلی کا مضمون بھی اللہ نے اتارا ہے، اس سورت کے اندر بھی ویسا ہے. اللہ نے تسلی دی ہے اور مجرموں اور کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، گرفت میں آئیں گے اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، تو یہ تسلی کا مضمون بھی ہے. بہرحال یہ تمام مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں بیان ہوئے ہیں، جو سب بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے الف لام را، جیسا کہ پہلی سورہ یہ حروف مقطعات سے شروع کی گئی، یہ سورہ مبارکہ بھی بعض یہ فرماتے ہیں ان اللہ ورا، یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے الف ان اللہ، انا اور لام جو ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ، ارارویت کی طرف، میں گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں جو دیکھ رہا ہوں تمہاری تمام کارگزاری کو، میرے سامنے ہے تمام کائنات کی جو بھی کارگزاری ہے، خصوصاً بنی نوع انسان جو کچھ بھی اعمال انجام دے رہے ہیں میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو جزائے عمل کی طرف اشارہ ہو گیا. بعض فرماتے ہیں الف کا اشارہ، لام کا اشارہ جبرائیل، اور را کا اشارہ رسول کی طرف، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جو خالق اور مالک کائنات ہے اس کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام جو خدا کو واسطہ بنتے ہیں وحی الہی کا، انہوں نے اللہ تعالی کے رسول پر قرآن کے یہ حقائق اتارے ہیں. قرآن کے حقائق کی طرف اور اس کے پروگرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو بعض اس طرح اس لفظ کا مفہوم بیان کرتے ہیں مفسرین کرام. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذوقی طریقے پر ان الفاظ کے معنی میرے ذہن میں ڈالے ہیں، انہوں نے ذوق بھی کشف اور الہام کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو دلیل اور عقل کے ساتھ نہیں ثابت کیا جا سکتا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا یہ الفاظ جو ہیں الف لام را یا الف لام میم را، یہ اشارہ ہے مقامات انبیاء کی طرف کہ وہ حقائق الہیہ جو عالم غیب میں ہوتے ہیں وہ آ کر اس مادی جہان کے اندر متعین ہوتے ہیں، یہ مادی اور متدنس جہان اس کے اندر آ کر وہ حقائق الہیہ متعین ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی ہے تو وہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے باطل عقیدے باطل اعمال اور ان کی باطل فکر کے ساتھ ہر وقت وہ ٹکراتے رہتے ہیں، تو گویا یہ مقامات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق غیبیہ عالم بالا سے مقدس عالم سے آ کر جب اس مادی جان میں متعین ہوتے ہیں اور بار بار پھر وہ ٹکراتے رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش وہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ باطل باتیں مٹتی ہیں حق بات واضح ہوتی ہے، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نافرمانوں کے بعد باطل عقیدے اور عمل کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے ان الفاظ سے. بہرحال زیادہ سلامتی والی بات تو یہی ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں کچھ قطعیت کے ساتھ بات نہ کی جائے، اور یہ زیادہ اسلم طریقہ ہے جیسا کہ جلالین والے کہتے ہیں کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک، اس کی جو حقیقی مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان الفاظ سے اور ان حروف سے جو کچھ اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز ہم جان لیں، بعض چیزیں ہماری عقلوں سے بلند بھی ہیں، ان پر ایمان ہی لانا ضروری ہوتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ حقیقت اور حقانیت قرآن، کافروں کو سزا دینے والی بات، رسالت کی تحقیق اور رسالت پر اعتراض اور شکوک شبہات کرنے والوں کے سوالات کے جوابات اور توحید کا بیان، انعامات الہیہ کا ذکر، جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بدلہ اور جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو سزا، بعض واقعات اور قصص بطور نمونے کے اللہ نے بیان فرمائے کہ دیکھو اس طریقے سے مجرموں کو سزا ملا کرتی ہے، اور قیامت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی گئی ہے. یہ تمام مرکزی مضامین اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. تو بات قرآن کی حقانیت اور حقیقت سے اللہ نے شروع فرمائی. الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، آیات الکتاب، کتاب قرآن پر اطلاق کیا گیا ہے، آگے خود تشریح بھی کی گئی ہے. وقرآن مبین، کتاب تو حقیقت میں یہی ہے جو کتاب کہلانے کی مستحق ہے. تو یہ آیتیں یہ جو پڑھی جا رہی ہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل کی گئی ہیں، تو اس کے اندر انسانیت کی فلاح اور نجاح کا پروگرام بتلایا گیا ہے. تو یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی جو کھول کر بیان کرنے والا، جگہ جگہ قرآن کی یہ صفت بیان کی گئی. قرآن کبھی اپنے مطالب خود براہ راست کھولتا ہے، ایک جگہ اجمال ہے, دوسری جگہ تفصیل سے وہ بات آئے گی. اور دوسرا طریقہ قرآن کے کھولنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پابند بناتا ہے کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں. سو اللہ کا نبی قرآن کے مطالب کو اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے, وہ باتیں سنت کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر محفوظ ہیں, ان سے قرآن کے مطالب کا پتہ چلتا ہے. اور اگر نبی کی زبان مبارک سے بھی اس کی تشریح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح اور تفصیل پھر اجتہاد کرنے والے لوگوں کے سپرد کی ہے. قرآن میں یہ اصول بتلایا, کئی چیزیں ایسی ہوں گی جن کی صراحت نہیں ملے گی, تمام جزی جزی مسائل نہیں ملیں گے, بعض چیزیں لعلمہ الذین یستنبطونہ, استنباط کرنے والے لوگ اور اجتہاد کرنے والے علماء اور ائمہ دین وہ پھر نکال کر بتلا دیں گے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی چوتھی صدی کے عظیم المرتبت حنفی امام اور مفسر قرآن تھے, جنہوں نے قرآن کے احکام کی آیات کی تفسیر بیان کی ہے, بے مثال تفسیر ہے وہ. تو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی تبیین ان سب چیزوں پر مشتمل ہے, کبھی براہ راست ہوگی, کبھی نبی کی زبان سے ہوگی, اور کبھی ایسا ہوگا کہ مجتہد اور علماء جو اس کو اس اصول کے مطابق جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی وضاحت کریں گے. یہ سب قرآن کی وضاحت کے اندر داخل ہے. تو پہلی آیت میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تعالی نے مجرمین کے بارے میں فرمایا, ربما بسا اوقات, اصل میں ربا تقلیل کے لیے ہوتا ہے, کئی اوقات ایسے ہوں گے کہ اس کے اندر تو کافر لوگ عذاب میں مبتلا ہی رہیں گے, لیکن کئی لمحے ایسے آئیں گے کہ ان میں وہ آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, جو یہ روزے بد نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہم جس کے اندر مبتلا ہیں, کاش ہم مسلمان ہوتے. کئی لمحات ایسے آئیں گے. بعض فرماتے ہیں کہ جب گناہگار مسلمان گناہگار جہنم میں جائیں گے تو کافر لوگ تان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم بڑے اللہ کے دوست اور ولی بنتے پھرتے تھے, آئے تو تم بھی آئی ہو, جیسا کہ ہاں ہم یہاں آئے ہیں جہنم کے اندر. لیکن پھر ایسا ہوگا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ ایمان کی بدولت اپنے جرائم کی سزائیں کاٹ کر آہستہ آہستہ نکلتے چلے جائیں گے. جب ایمان والے جہنم سے نکل جائیں گے تو کافر لوگ پھر آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی جہنم سے کسی طرح نکل جاتے, لیکن وہ آرزو اس وقت کی مفید نہیں ہوگی. لاکھ آرزو کریں وہ تو جزائے عمل کا وقت ہوگا. یہ تو دنیا کے اندر بات تھی کہ اس مادی حیات کے اندر مرنے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لے, نیکی اختیار کر لے تو نجات مل سکتی ہے, ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے ذر ہوں آپ چھوڑ دیں ان کو, یہ کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں. یہ غفلت کے ساتھ جیسا کہ یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام, مویشی اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں یہ لوگ, آخرکار فنار و مسوا لہم, دوزخ ان کا ٹھکانہ بن. یہ کھانا پینا یعنی کھلا کھاتے ہیں, کوئی جائز ناجائز کی تمیز بھی نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے, جائز چیز بھی کھا لی حرام چیز بھی کھا لی, اور فائدہ اٹھا لیں برت لیں جو کچھ برت کرتے ہیں دنیا کے اندر. یہ تو عارضی زندگی ہے, تھوڑا وقت ہے, تو کھا لیں یہ اور برت لیں, اور ان کو آرزو غفلت میں ڈالیں. خوب آزادی سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر یاکل فی سبعت امواج، کافر تو سات آنتوں میں کھاتا، سب کو بھرتا ہے، اس کو تو فکر ہی کوئی نہیں. والمومن یاکل فی مان واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا، مومن ضرورت کے مطابق کھاتا ہے تاکہ رشتہ حیات قائم رہے اور اتنی طاقت میرے اندر آئے کہ میں فرائض ادا کر سکوں، اللہ کی اطاعت کر سکوں، ضروری کام انجام دے سکوں، اس کی نیت یہ ہوتی ہے. اور کافر بے فکری سے کھاتا ہے، نہ حلال کا امتیاز نہ حرام کا، خوب کھاتا ہی چلا جاتا ہے اور آرزو ان کو غفلت میں ڈالتی ہے. فرمایا چھوڑ دیں ان کو، یہ قانون امحال و تدریج کی طرف اشارہ ہوا. زیادہ فکر نہ کریں آپ، ضرور یہ پکڑے جائیں گے، اپنے وقت پر ہی سزا ملے گی. ان کو کھانے پینے دیں، فائدہ اٹھانے دیں، اور آرزو ان کو غفلت میں ڈالتی ہے، ڈالتی رہے. یہ ایک نہ ایک وقت یہ پکڑے جائیں گے، ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو، یہ غفلت میں ڈالے ان کو. آرزو عمل آرزو، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کیا ہوتا. یہ پہلی آیت جو ہے ربما یود الذین کفروا، یہ اس کے بارے میں بعض آئمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آرزو کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ عام ہے. جہنم کے اندر تو ہوگی جب وہ مومنوں کا حال دیکھیں گے کہ وہ جہنم سے نکل گئے یا اس میں آئے ہی نہیں، لیکن دنیا میں بھی بسا اوقات اس قسم کی بات ضرور ہوئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نہایت ہی بے سر و سامانی کے باوجود کامیاب کیا اور کافروں کے پاس بہت سر و سامان تھا، فوج تھی، جتھا تھا، دولت تھی، روپیہ پیسہ تھا، اسباب تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے، اس وقت بھی یہ آرزو کی کہ کاش ہم یہ لوگ ہوتے جن کو کامیابی ملی ہے. جیسا کہ بدر کے مقام میں جب اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی تو کئی کافروں کی آرزو ہوگی کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے جن کو یہ غلبہ نصیب ہوا ہے. اس کو عام رکھا ہے. زیادہ تر ترین اتہاس اور زیادہ تر بات یہی ہے کہ آخرت کے اندر کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہو. ارشاد ہوا مہلت دی جا رہی ہے چھوڑ دیں، کھا پی لیں، برت لیں، اور آرزو ان کو غفلت میں ڈال دیں. لمبی لمبی آرزویں رکھتے ہیں اور سکیمیں بناتے ہیں، پھر آخر کار وہ رہ جاتی ہیں اور انسان ختم ہو جاتے ہیں. اسی واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما خاف والا امتی اسلام، زیادہ خوف جو میں اپنی امت کے لوگوں پر رکھتا ہوں وہ دو چیزوں کا ہے. فرمایا اتباع الہوا وطول العمل، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی آرزو. مجھے بھی خطرہ ہے میری امت کے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے، خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں گے حق کے مقابلے میں، رسم و رواج اور اپنی مرضی کی باتیں ہی چلائیں گے، سنت کا خیال نہیں رکھیں گے، خدا کے حکم اور شریعت کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی باتیں ہی چلاتے رہیں گے، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، راحت کے موقع پر بھی اور دکھ کے موقع پر بھی اپنی منمانی کاروائی کریں گے. اتباع الہوا، اتباع ہوا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر شیطان کی بات کے پیچھے چلتا رہے، اتباع ہوا ہوتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے. تو ایک مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ میری امت کے خواہشات کی پیروی کریں گے. جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر مسلمان منمانی کاروائی کرتے ہیں، کوئی موقع بھی دیکھ لیں، یہ نہیں کوئی پوچھے گا بھی بتلاؤ شریعت میں، دین میں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت میں کیا طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے، وہ نہیں پوچھیں گے، اپنی مرضی. خوشی غمی کا موقع ہو، موت مرگ کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو، ہر موقع میں یہی بات, اتباع ہوا زیادہ ہے. حضور نے جس بات سے خبردار کیا تھا کہ مجھے بھی خطرہ ہے کہ میری امت میں یہ دو باتیں زیادہ ہوں گی, ایک لمبی آرزو, لمبی لمبی سکیمیں بنا کر یہ کریں گے وہ کریں گے, ایک یہ چیز. یہ دونوں باتیں ایسی ہیں. فرمایا اما اتباع الہوا, خواہش کی پیروی ایک ایسی چیز ہے, یہ سد عن الحق, یہ حق بات سے روکتی آدمی. خواہش کی پیروی کی تو حق بات سے رک گیا آدمی, اتباع ہوا یہ انسان کو حق بات سے روکتی ہے. واما طول العمل لمبی آرزو وینس الآخرہ, یہ انسان سے آخرت کو فراموش کر, آخرت کا تصور نہیں رہنے دیتا, لگا رہتا آدمی کی بس یہی دنیا کے اشغال ہی ہیں تمام, انہی کے اندر ایک سکیم بنائی دوسری بنائی اور بنائی. تو لمبی آرزو جتنی رکھے گا تو فرمایا کہ یہ آخرت کو فراموش کرتی ہے. دو چیزوں کا مجھے بھی خطرہ ہے. اللہ نے نافرمانوں کے بارے میں فرمایا ان کو کھانے دیں اور برتنے دیں, اور آرزو ان کو بے شک غفلت میں ڈالے ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام ہو رہا. باقی خدا کی جانب سے افراد کے لیے, جماعتوں کے لیے بھی, قوموں کے لیے بھی مہلت کا قانون ہوتا ہے. ما اہلکنا من قریت, ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت پر لکھا ہوا نوشتہ تھا کہ فلاں وقت اس نے ہلاک ہونا ہے, پہلے نہیں, اللہ مہلت دیتا ہے اسی وقت پر, اور جس وقت اس کی ہلاکت کا زمانہ اور وقت آتا ہے تو اس کی موت نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے, بس اسی وقت پر واقع ہوتی. چنانچہ اس پر آگے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے حالات اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے. مہلت دی اللہ نے دی, آخر میں ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ نے اس وقت ان کو ہلاک کیا. سو عرب کے لوگ بھی اور مشرکین مکہ بھی اور دوسرے دور آخری دور کے لوگ, ان کو بھی یہی اللہ تعالیٰ کی مہلت دی جاتی ہے, اور جو وقت مقرر ہوتا ہے ہلاکت کا اسی وقت ہی ہلاک ہوتے ہیں. اس میں ایک تسلی کا مضمون بھی ہو گیا. کافروں کے غلبے کو دیکھ کر اور ان کے جوش کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, آخر میں بہت برا انجام ہوگا. آج کل ان کو چھوڑ دیں, خدا کی دی ہوئی مہلت ہے, ایک وقت ضرور آئے گا ان کے واسطے بھی مقرر ہے جب خدا کی گرفت آئے گی, پکڑے جائیں گے. کسی مجرم کو خدا چھوڑتا نہیں ہے, اس کو اس قانون سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ آخر کار وہ سزا میں مبتلا ہوتا ہے. اگر دنیا کی سزا سے کسی وقت خدا کی مصلحت کے مطابق بچ جائے تو پھر دوسرے جہان میں قطعی اور یقینی طور پر وہ سزا کے اندر مبتلا ہوتا ہے, یعنی بچ نہیں سکتا کسی طور پر خدا کے اس مقررہ سزا سے جو مجرمین کے لیے خدا نے مقرر فرمائی. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا کہا ان لوگوں نے اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے بے شک تو البتہ دیوانہ ہے, کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے. فرمایا نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے میں سے، بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول بھی مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، اسی طریقے سے چلاتے ہیں ہم اس کو، مجرموں کے دلوں میں نہیں ایمان لاتے اس پر، اور تحقیق گزر چکا ہے دستور پہلے لوگوں کا، اور اگر ہم کھول دیں پر دروازہ آسمان سے، بس ہو جائیں گے اس کے اندر چڑھتے رہیں تو کہیں گے بے شک ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ ایسے ہیں جن پر سحر کر دیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پہلی آیت میں بیان فرمائی ہے، پھر کفر کرنے والے لوگوں کا آخرت کے اندر آرزو کرنا، اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت کی آرزو کچھ مفید نہیں ہوگی، اور پھر دنیا میں نافرمانوں کو، مشرکوں اور کافروں کو، معصیت شعار لوگوں کو اللہ کی جانب سے جو مہلت دی جاتی ہے اس کا ذکر ہوا، ان کو چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، آرزوئیں ان کو غفلت میں ڈالتی رہیں، پتہ چل جائے گا باقی ہر ایک قوم اور ہر جماعت کے لیے یا بستی کے لیے جس کو بھی خدا تعالی ہلاک کرتا ہے اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اسی وقت پر وہ ہلاک ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی، اللہ کا قانون ایسا ہی ہے، خدا تعالی مہلت دیتا رہتا ہے لیکن مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہو۔ اللہ نے پھر مشرکین کا شکوہ کیا، وقالو ان لوگوں نے کہا ہے، وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، جو سر تا سر نصیحت پر مشتمل ہے، اور خود قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے، ذکر کا معنی نصیب، تذکرہ بھی ہے، قرآن کے بہت سے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان میں من جملہ ایک ذکر بھی ہے، اور ذکر کا معنی نصیحت ہوتا ہے، یہ سر تا سر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ تو جو لافرمان لوگ ہیں، سرکش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے، علیاذ باللہ، یہ استہزاء کرتے تھے اور اپنی تعصب، عناد اور نادانی اور حماقت کی بنا پر ایسا کہتے تھے کہ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، ایسے دعوے کرتا ہے کہ جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہوش اور عقل رکھنے والا ایسی بات نہیں کر سکتا، تو دیوانوں جیسی بات کرتا ہے، مثلا یہ کہ تو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حالانکہ ہمارے تو آبا و اجداد دوسروں کی بھی پرستش کرتے رہے ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یا قیامت برپا ہو جائے گی، اس کو بھی کہا پاگلوں جیسی بات کرتا ہے، یا جزائے عمل کا ذکر کیا تو اس کو بھی کہا کہ یہ بھی نہیں ہے، مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ بات بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے تھے دیوانوں جیسی بات کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور پھر اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں اتارتا ہمارے سامنے، فرشتے آ کر وہ کہیں کہ ہاں یہ واقعی خدا تعالی کی جانب سے رسول بنایا گیا ہے، یہ اور قرآن خدا کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، خدا کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے فرشتے اس وقت اترتے ہیں، اور اگر فرشتے اتریں گے تو پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر فوری طور پر گرفت ہوگی اور یہ ہلاک ہو جائیں گے یہ لوگ، تو مہلت نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں یعنی تردد کرتے ہیں، یہ اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے اور اس کی باتوں کو دیوانوں جیسی بات کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا ذکرا، تحقیق ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اور بے شک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کرتے رہیں ٹھٹھا تمسخر، مقابلہ کرتے رہیں اور اس کو مٹانے کی بے شک کوشش کر لیں جتنی بھی کر سکتے ہیں، شور شرم کر لیں اور جو بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یہ رہے گا اور یہی سچا ہے، خدا کا کلام ہے اور سراسر نصیحت پر مشتمل ہے، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس خیال کی تردید فرمائی جو وہ قرآن کریم کے بارے میں ایسا تردد کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے، تو یہ حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اس کی اٹھائی ہے، ورنہ مخالف لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ مشرکین مکہ عرب تو ویسے ہی مقابلہ کرتے رہے جنگی شکل کے اندر، لیکن سازشی لوگ جو تھے انہوں نے بتیری کوششیں کی کہ قرآن کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ حدیث ہے، حدیث کرسی انزلت علیہ کا کتابن، میں نے ایسی کتاب آپ پر نازل کی ہے کہ جس کو آگ جلا نہیں سکتی، پانی اس کو دھو نہیں سکتا، ایسی کتاب میں نے نازل کی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، یہ تو ایسی آیات ہیں کہ علم والوں کے سینوں میں اللہ نے جمع کر لی، اس کو کون مٹا سکتا ہے، اور اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے بہت سامان دنیا میں پیدا کیے ہیں، چنانچہ اس بات کو متعصب سے متعصب مخالف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متعصب اور مغرور مخالفوں کے سر بھی نیچے ہو گئے، اللہ نے اس کتاب کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ میور جو ایک انگریز پادری تھا اور یہ صوبہ جات متحدہ یعنی یو پی کا یہ گورنر بھی رہا ہے، انگریز کے ابتدائی دور میں گورنر بھی تھا، یہ شدید قسم کا متعصب پادری تھا۔ یہ اسی کا مقولہ ہے، یہ ہے کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں، ایک محمد کا قرآن اور ایک محمد کی تلوار، یہ اسی شخص کا قول ہے، یہ بڑا متعصب تھا، لیکن اس نے بھی لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے، یہ اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو، ہر قسم کی تحریف سے یہ پاک ہے، اور بالکل اسی طرح اور اسی طرح دوسرے یورپین جو بڑے تحقیق کرنے والے ریسرچ کرنے والے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعین ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جس طرح مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں، کیونکہ یہود و نصاریٰ قرآن کو کتاب الہی نہیں سمجھتے، خدا کا کلام نہیں سمجھتے، لیکن اس بات کے ماننے میں وہ بھی ہے کہ یہ بالکل حضور کی زبان سے اسی طرح نکلے ہوئے جیسا مسلمان اس کو خدا کا کلام سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا تغیر آج تک اس کے اندر نہیں ہوا، نہ کوئی ایسی بات کر سکا. واقعات بھی بتلاتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء کا بہت بڑا گروہ، جمع غفیر، جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ایسا رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے علوم اور مطالب کو اور اس کے نہ ختم ہونے والے عجائبات کی حفاظت کی ہے، ہمیشہ ہر چیز کو یاد رکھتے رہے، دوسروں تک پہنچاتے رہے ہیں. اور پھر کاتبوں نے رسم الخط کی حفاظت کی ہے. قرآن کا رسم الخط آج وہ ہر قسم کے رسم الخط میں قرآن محفوظ ہے، کوفی رسم الخط میں، پرانے عربی رسم الخط میں، نستعلیق رسم الخط میں، اور دوسرے کئی قسم کے رسم الخط ہیں. ہر قسم کے رسم الخط میں کاتبوں نے، خطاطوں نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اور قاری حضرات نے قرآن کی طرز ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنے کا جو طریق ہے وہ بھی محفوظ رکھا. یہ اللہ نے ایسا سامان